Bueno, temos connosco o outro lado do teléfono a Óscar Gómez, portavoz do colectivo antirrepresivo da Galiza Ceibar, que nos vai dar conta un poquinho das novas acontecidas nos últimos días no noso país, na Galiza, e que, como ben sabedes, pois tratan desas últimas detencións de seis militantes independentistas galegos e galegas, que, bueno, pois teñen certo eco no noso país, do que queremos dar conta hoxe aquí. Boas tardes, arrachaldeón, Óscar. Boa tarde, Pablo. Bueno, escoítanos ben, non? Escoito ben. Bueno, pois como falaba na introdución, pois bueno, non sei que nos podes adiantar desas últimas detencións de seis galegos e galegas, non? Pois sí, correcto, seis persoas. Seis persoas, das cales unha foi libertada hoxe, se non me trabuco. Bueno, xa foi no día de onte, na tarde, tarde-noite do día de onte. Durante sábado. Sí, concretamente Catalina Alonso. Vale, se non me trabuco tampouco, catro foron detidos da noite do martes ou mércores, ou na madrugada do mércores, e outros dous foron o venres na cidade de Lugo, non? Correcto, tamén. Sí, as primeiras detencións producíronse bueno, no Concello de Padrón, na autoestrada P9, pola cual circulaba Eduardo Vigo, foi pois iso, detido á altura dunha peaxe, bueno, incomunicado inmediatamente. As outras detencións dese día, estamos falando da cuarta feira, do mércores, producíronse en Vigo, en diferentes lugares. O caso de Jéssica Rodríguez, no seu propio domicilio, canto comía pues con un amigo. A de Roberto Rodríguez Fiallega foi producirse pues nas inmediacións do seu centro de traballo, e as de Catalina Alonso pues no domicilio particular que habitaba. Bueno, se queres coméntoche, bueno, un pouco, pues, sí. Pues que os detidos e as detidas son todos eles militantes e simpatizantes independentistas que participan de diversos proxectos políticos, sociais e culturais, fan parte de distintas organizacións, todos eles pois cunha militancia pública e legal, nada, e bueno, sorprendeunos a todos un pouco estas detencións, digamos, masivas, non, de militantes. Descoñecemos por cuanto, bueno, isto é un operativo represivo desatado pola Audiencia Nacional, entón, bueno, aí foi decretado secreto de sumario, entón pois descoñecemos moitísimas cousas a respeito das detencións, concretamente as acusacións, digamos, iso, concretas que hai contra estas persoas, non? As detencións son ordenadas pola Audiencia Nacional, por xulgado número 6, do que titular o xuíz Eloi Velasco, e iso son pois as detencións que sinéticamente se fan, que se practican baixo a lei antiterrorista, pero que desconhecemos maiores datos para poder pois falar, sí, dunha cousa ou doutra, saber se algún, todos ou ningún realmente están, sí, envoltos en actividades ilegais de violencia política e tal, non? Bueno. Bueno, iso sí que os medios de comunicación xa se apresuraron a afirmar categóricamente, mesmo a xulgar e a condenar, ¿no?, como terroristas a todas estas persoas e como pertencentes a unha organización armada, sen real, bueno, barrendo dun plumazo a a presunción de inocencia, e, bueno, e como se, por lo menos se demostra nun caso, no caso de Catalina Alonso, pois evidentemente se fica liberada, entendemos que non hai ningún tipo de cargo contra ela, nen nada por estilo, non? Xa. Bueno, a súa situación é, como che dicía, de incomunicación por orden da Audiencia Nacional. Neste momento todos e todas, bueno, vouche dar os nomes porque falei de algúns, pero sí, pues, as persoas detidas son Eduardo Vigo Domínguez, Jessica Rodríguez Rodríguez, Roberto Rodríguez Fiallega, a propia Catalina Alonso, que ficou en liberdade, na noite da sexta feira, tarde noite da sexta feira, eran detidos na cidade de Lugo dos veciños da cidade, que son Antón Santos e María Osorio. A situación de todos eles é iso, de incomunicación, como che dicía, foron trasladados, neste momento están todos en dependencias policiais en Madrid, a espera de pasaren a disposición judicial, probablemente todos xuntos a segunda feira, quer dizer, mañán. Uh-huh. Esa é a súa situación neste momento. Descoñecemos absolutamente calquer tipo de, bueno, nen como está, nen nada por volta disto, pois a aplicación da lei antiterrorista en comunicación pois prohíbe mesmo que abogados de confianza puderan asistir a teu momento a estas persoas. Xa. Bueno, non sei. Sí, no, coméntame ti, non sei se tendes así alguna cousa. Sí, home, algún interese, digamos, por coñecer algúns detalles máis concretos. Sí, no, a min personalmente interesábame saber, bueno, dado que as novas veñenos dadas, bueno, tomámolas a través de distintos portais informativos, dos medios oficiais tamén. Bueno, o que comentabas da situación de segredo de sumarial, pois vese que no caso de certos medios de comunicación oficiais, pois como se tuveran directa conexión con ese operativo policial, non? Sí. Como ben apuntabas, pois xa deron datos de, bueno, hasta no que se atopou nos rexistros, falábase tamén de que no caso, se non me trabuco tampouco, de Eduardo Vigo iba xa a dirección cara a Coruña, pois cargado, nun coche cargado de explosivos prácticamente. Xa se sabía que iba a atentar contra a visita dos príncipes e máis poñer non sei que no día de Constitución. Bueno, estamos acostumados como estamos a esta desinformación, pois queríamos contrastar un poquinho e dar un poquinho esa, unha información un poquinho máis veraz, non? Pensamos, polo que temos oído, que non é tan certo que Eduardo Vigo fora detido nas circunstancias nas que foi detido, bueno, así como os outros militantes tamén, non? Sí, bueno, a ver, as informacións que apareceron en prensa desde a cuarta feira, que foi cando se producen as primeiras detencións, foron imprecisas, foron contradictorias dun medio a outro, bueno, etcétera, non? Nese sentido, nós tamén non podemos non podemos sair de dúbidas, nós mesmos non sacar dúbidas a ninguén en certos aspectos, como que me comentas, porque como ninguén presenciou iso, ninguén pudo falar inda, nen, como se dicía, nin un abogado de confianza, nen a familia, nen nós propios e tal, podemos falar con esas persoas, non sabemos con exactitude se transportaba algún tipo de pues, explosivos, as condicións, máis que as condicións, o que ya toparon o que lle deixaron de topar. Iso, a verdade, é que non o podemos esclarecer porque o descoñecemos. No, con todo, por experiencias pretéritas, un pouco porque todos coñecemos como funcionan os medios de comunicación, si é verdade que eles manexan unha información privilexiada, que a pesar de haber secreto sumarial e a pesar disto, en teoría, non ter que trascender públicamente para nada, por ser unha investigación iso que está sendo, bueno, pois iso, baixo segredo sumarial, está sendo ocultada, non, dicir de alguna forma. Pois entón, o que che quería dicir é que si que os medios de comunicación parece que teñen máis facilidade, o que son experiencia dos pibes era coñecer informacións derivadas do deste operativo represivo. Como che dicía, informacións imprecisas, contradictorias, e sobre todo iso, están os medios tanto empresariais como institucionais, especialmente a Radio Televisión Galega, están xogando aquí un papel que xogan pois nesta sociedade en xeral, de altofalantes do poder político e económico. En este caso concreto, pois están participando sendo unha pata máis desa mesa que este operativo represivo que se está desenvolvendo contra os sectores máis combativos do independentismo galego. En ese sentido, a súa parte está sendo moi activa e está sendo moi toda niña, porque bueno, alén de colleren unha versión oficial, digamos, a versión policial, e magnificala, elevala ao extremo de esta a verdade absoluta, sen lle dar oportunidade as persoas, non, porque aínda non poden ou estar en comunicarse todo isto, pero ao círculo político, social e familiar, en este caso concreto o organismo popular antirrepresivo, o noso organismo Aceibar, de poder facer de contraponto aí nesas informacións que se están dando, non? Por un lado, que se nos nega a posibilidade de, pues iso, de dar unhas opinións diferentes ás que les están facilitando, e por outro lado, unha parte activísima, como che dicía, neste operativo, non? Porque están desenvolvendo unha campaña mediática perversa e miserável, sí, contra tantas persoas que foron detidas, como contra as súas familias e os seus círculos pois afectivos. Sí. Podemos falar de casos concretos de ir a casas de familiares nestes días a presionalos, a tal, os familiares como están afectados por estas detencións de iso, sí, de largalos, non, dos domicilios, dicirle non vamos a atenderlos e tal, eles insistir, eles quererse meter na casa. Nun caso concreto da familia de Eduardo Vigo, a nai, pois incluso puxeron imaxes da nai como botaba o xorno, como lle pedía aos xornalistas que abandonasen, botaba un pouco un riferrafe normal pola presión a que están sometidas estas persoas, estes familiares, bueno, facendo pois escarnio, tratando a presentar como a estas persoas, estes familiares, como iso, como demos. Bueno, como demos, efectivamente. Sí. E despois as informacións que están, bueno, os titulares que están sacando, as informacións que están sacando categóricas, afirmando iso, que son membros dun comando da resistencia galega, que tal, bueno, dunha forma exageradísima, que se o que se incautou tiña unha capacidade de causar unha masacre, bueno, un pouco sí, que xa estamos acostumados, tristemente acostumados, tanto aquí como noutras latitudes, non? Sí, tristemente acostumados. En ese sentido, auténticamente lamentável o papel que están xogando aquí a maioría dos medios de comunicación, tanto empresariais como institucionais, non? De feito, ao segundo día de na quinta-feira, no xoves, desde o organismo popular antirrepresivo se tomou a determinación de non atender os medios, bueno, en protesto por todo este comportamento perverso e miserável que están tendo. Entón, bueno, nese sentido, a verdade é que se agradece moito, pois, comportamentos e actitudes como por exemplo, que está destendo vos desde o vosso programa, desde a vosa radio, pois iso, que pois tratar de dar voz tamén e tratar de facer un xornalismo obxectivo, non? Que un pouco, digamos, que é do que se debía de tratar, non? Sí, non, agradecemosche tamén a túa disponibilidade para estar hoxe nesta tarde, hoxe neste licor café, nesta Cintiligui Ratia, falar con nós deste operativo policial, un operativo policial no que apuntabas que, bueno, a diversidade da militancia dos detidos e das detidas, non? Que non están asociados a... non se poden asociar a un grupo concreto, un colectivo concreto, senón que, bueno, eles... é diversa esa militancia, non? Así como a... así como tamén a os distintos sitios nos que se fixeron os rexistros. Bueno, eu non sei, igual nos podes aclarar un poquinho tú, pero a mí parece un poquinho como tamén un intento de criminalización dos xa criminalizados centros sociais na Galiza, non? Un poquinho tal. Pois sí, no, está claro que por volta de estas detencións tamén hai, pois iso, pois hai tamén moito de aproveitar en atacar e criminalizar todo aquilo que, bueno, que caso de centros sociais, etcétera, pois que está por volta do movimento político independentista, non? Da, pois iso de tratar tamén de por un lado facer dano, non? Con esos rexistros nos que incluso bueno, se levan diñeiro, se levan unha serie de cousas que a pretensión deles tamén un pouco a criminalizar por unha parte estes proxectos sociais, estes centros sociais, e por outro lado tamén pois atemorizar, tratar de criar un ambiente, non? Sí, efectivamente, un ambiente de, pues eso, de temor, de medo, entre todo, bueno, que a simpatizantes, a simpatizantes, a militancia independentista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tratar de presentar este movimento, digamos, este movimento político como algo perigoso para a nosa sociedade, como algo no que digamos que alertar a xente ou alarmala de que hai, pois iso, certos sitios, movimentos políticos, sí, con certas estruturas, con centros sociais e con tal, que son, bueno, que son un perigo e que tal. Sí. Moita xente, desgraciadamente, como movimento político tamén no país é cativo e non ten, pois iso, moita cancha nos medios de comunicación, en grande medida, pois a boa parte da sociedade galega chega a ese discurso e quédase con iso, enténdese? Mm. Digamos que ese discurso que se saca criminalizador e tal, pois sí que fai mella en certa parte da sociedade que descoñece estes proxectos e que descoñece mesmo as persoas que os conforman, non? Bien. Que se os coñecen sería ben distinto. Entón, pois sí que hai moito diso, non? Non son unhas detencións que poden ou non, xa dicimos que sí, nos descoñecémolo, porque hai un secreto sumarial, descoñecemos todas ou algunha das persoas pode estar envolta en accións ilegais de violencia política, pero que sí que sabemos a ciencia certa é que as persoas que foron detidas son homes e mulleres comprometidos co país, que participan de diferentes proxectos, asociacións, organizacións, tanto de ámbito político como cultural, como asociativo en xeral, coñecidas e recoñecidas por todos e por todas nós. Vaya, homens e mulleres que... máis adiante, cando se levante este secreto sumarial ou cando se coñezan máis detalles, pode haber tamén unha defensa letrada activa daquela, veremos o que hai contra estas persoas en todo caso, desde Ceibar o que se vai facer, como se ven facendo desde sempre, desde a constitución do organismo, por cuanto un dos objetivos deste organismo era de cobertura xurídica a toda militancia independentista que é represaliada alén de que a súa militancia ou de que os seus actos sexan sexan de calado ou de tinte legal, alegal ou ilegal. Sí, pero bueno. Entendemos que na nosa realidade política, económica e social hai unha legalidade de imposición, hai unha legalidade de opresión tanto nacional como social, que nós non que nós non consideramos lexítima, e por tanto vamos a apoiar e vamos a solidarizarnos con todas aquelas persoas que se san algo da represión neste contexto. Sí, bueno, que necesitan tamén a nosa axuda, non? Independentemente da súa, entre comillas, culpabilidade ou non, pois sí, sí, sí, sí, a marxe de calquer tipo de iso de completamente culpabilidade ou non, xa de primeiras deberían abolir a incomunicación para ter unha total defensa desas acusacións, non? De poderse sí, sí, defender. Sí, pois é inconcebible, que sí, bueno, que nun estado que se di de dereito como español aínda, pois pues iso, aínda aconteza que na súa propia legislación se recollan temas como a incomunicación, sí, que se recolla, bueno, que es un que haxa a existencia ahí propia dunha lei antiterrorista que, bueno, que o que fai, entre outras cousas, é suprimir as garantías procesais de, bueno, sí, de calquer sistema que se diga de Estado de Direito, non? Sí. Bueno, témolo... isto é criticado e denunciado, ven sendo criticado e denunciado ano tras ano por diferentes organismos internacionais do máis prestixioso de organismos que traballan polos direitos humanos e por velar por estes direitos, non? Por as garantías xurídicas. Entón, iso é o que nos parece inconcebible, non? Que é como iso que bueno, que nas comisarías en aqueles sitios onde se realizan os interrogatorios as persoas que non haxa cámaras que recollan tal, porque por outro lado tamén queremos alertar, porque estamos seriamente preocupados polo tratamento que podan estar a receber estas compañeiras e compañeiros, sí, por cuanto sabemos que os métodos policiais no Estado español pois sí, non é unha novidade tal que sí, porque son denunciados tamén ano tras ano, non? Sí, polo sí, relator de direitos humanos de organismos internacionais, etcétera, que ven, bueno, o Estado español ven sendo denunciado ano tras ano por sí, maus tratos e torturas nas súas comisarías e nas súas prisións, non? Sí. Entón, nese sentido, estamos, pois, como te dicía, estamos preocupados polo tratamento que podan estar a sofrer estas persoas. Vaya, preocupación que compartimos tamén aquí dentro do noso programa dende Licor Café. Preocupación que queremos transformar en apoio en apertas de solidaridade aos familiares dos detidos e das detidas, que supoño, bueno, supoño de seguro que son os que máis están a sufrir esa falta dos seus seres, non? Sobre todo cando non sabes onde están, nin como están, nin o trato que están a receber. Sí, sí, totalmente. Apoio que bueno, polo que estamos a ver na internet tamén, pois estás a expresar día a día nas rúas do noso país, non? Pois sí, quería che comentar tamén que bueno, que aquí os medios, como falábamos antes, dan a versión oficial, a versión policial, tratando de presentar estes como catro iluminados que non teñen ningún tipo de apoio, que tal e cual, e mira, a realidade é distinta, non podemos falar de que se están movilizando millares de persoas contra isto, porque non sería verdade, pero sí que se están movilizando centros de persoas para denunciar estas detencións e para solidarizarse coas persoas detidas. Desde a cuarta feira que se produciron as primeiras detencións, pois iso, como che dicía, centros de persoas se están movilizando de forma pues, sí, insistente, constante, moi honrosa. Vaya. Ainda, bueno, hoxe mesmo houve unha concentración aquí en Vigo, todos estes, xa che digo, desde cuarta feira veñense desenvolvendo concentracións e actos solidarios en distintas localidades do país, e a verdade que, bueno, pois que é algo que honra as persoas e que demostra que a pesar de todo, de toda esta campaña mediática, de toda esta presión policial, de toda esta represión, pois que hai, pois iso, hai un certos sectores sociais que non, que non se amedrentan, que non tragan co que lle venden e co que tal, e que continúan pois firmes na na denuncia da represión de realidade ante esta. Vaya, bueno, para ir pechando xa esta entrevista, bueno, non sei se nos queres comentar algo máis, recordar alguna outra concentración. Bueno, mañá supoñemos que pasarán por mãos do Eloy Velasco, do xuiz da Audiencia Nacional, xuiz do xugado de instrucción número 6. Bueno, agardemos que mañá podamos ter algo pendurado na páxina de Ceibar sobre o estado dos detidos e das detidas. Sí, claro, por suposto, nos estamos en riba do asunto tanto a nivel judicial como a nivel social. Esperemos mañá xa coñecer cousas máis concretas, así como vayamos tendo esas informacións e contrastándoas, pois iremos las publicando. Unha cousiña que podería comentarvos, ainda que seguramente quedan moitos dos nosos paisanos e paisanas que estades que estades fora, concretamente no vosso caso en Euskal Herria, vos queda mellor un poquinho a desmán, pero comentarvos que pro día 18 de decembro hai programada unha marcha a expresións onde están onde están recluídos os militantes e as militantes independentistas presas, que bueno, xa estaba programada antes deste operativo represivo que se desatou a cuarta feira, e que bueno, que es que xa estaba programado, e que vamos a ampliar pois unha vez que coñezamos o sé que realmente hai ingresos en prisión, que bueno, me temo que vai haber, pois unha vez que coñezamos a ubicación destes, bueno, onde son encarcerados, en que prisión son encarceradas estes compañeiros e compañeiras. Entón, isto vai ser o día 18 de decembro, bueno, xa é o sexto ano consecutivo que realizamos esta marcha de prisións. Comentárvolo para que saibades que aquí a xente que se move por os presos, que non deixa tirada, que non deixamos tirados a nosa xente, animarvos a que non lle colla moito desmán, teña a posibilidade de que se achegue con nosas cadeas a mostrarlle ese apoio e esa solidaridade aos patriotas galegos presos e as patriotas galegas presas. Pois aí, de unha maneira ou de outra, o noso programa O Licor Café estará nesa marcha pola solidaridade dos presos, cos presos e as presas galegos e galegas. Agardaremos un fiño de esperanza para que non se convirtan estos cinco que quedan en Madrid, pois que saian todos a rúa mañá e teñamos boas novas, aínda que bueno, cos precedentes que hai polo paso da Audiencia Nacional sabemos que é un poquinho complicado, pero bueno, todo pode ser posible. Pues sí, esperemos que haxa algunha boa nova, polo menos. Mira, unha última cousa, Pablo, sí, que me pasa unha punta aquí unha compañeira, sabes que as cousas ás veces estas o directo e tal, que sempre che quedan cousas atrás. Sempre. Que faime un apuntamento moi ben feito, porque tamén temos que lamentar que desgraciadamente ante todo isto que está acontecendo no país, e non desde unha perspectiva política de apoio a ningún método de luita, nin a ninguna estrategia, senón que simplemente desde unha visión meramente legalista e humanitaria, temos que lamentar, como te dicía, que aquí non hai ninguna soa organización política, digamos, nacionalista de corte institucional, estou me referindo ao Bloque Nacionalista Galego concretamente, ou a Frente Popular Galega, que mostrasen o máis mínimo interese, nen fixeran a máis mínima crítica, nen cuestionamento do que está acontecendo aquí, especialmente no que se refire ao todo tema da vulneración de dereitos que se está dando por volta destas detencións, que iso, que non se fixera unha crítica cando menos, sí, pola, sí, sí, polo tema da incomunicación, do, bueno, de levaren cidadãos e cidadas galegas a seren xulgados en tribunais de excepción, que, bueno, todo, digamos, todos estes elementos máis legalistas, máis humanitarios, sí, sí, que calquer demócrata, máis calquer nacionalista no noso país debería dicir, iso temos que lamentar. Non, a nosa intención non é atacar a ninguén, pero as cousas hai que dicilas, sí, con, sí, claridade, con claridade, que todo o mundo saiba quen é quen, non, aquí. Sí, me, sí, gustaría nos estar dicindo o contrario totalmente, que por parte do bloco hubo mostras de solidaridade, de preocupación polo que podan estar acontecendo con estes, con estes compañeiros e con compañeiras, o mesmo digo da Frente Popular Galega, sí, sí, e bueno, podría seguir a mellor con outras organizacións, tanto políticas como de outra, como eso sindicais, sí, sí, etcétera, uh-huh, pero bueno, ás veces cando se está instalado no sistema e cando, vale, e cando a cobardía é o que guía moitas veces a barriga quente, a barriga quente, cando ten a barriga quente, total, estou moi agradecido, pois sabemos a quen lle hai que pagar o salario, non? Total. Entonces, total, ante, bueno, os actos que denuncias é certo, non? O sea, independentemente da culpabilidade ou non da destas persoas, bueno, que non vamos a, que penso que é moi ben, foi moi ben orientada a túa reserva hasta mañá, hasta que se haixen uns actos concretos, unhas acusacións concretas, pois podemos aquí imaginarnos miles de cousas, pero bueno, a todo día de mañá, pois o que hai a día de hoxe son 5 persoas detidas, unha das, bueno, 6 persoas, unha das cales xa foi liberada, que están nun proceso de indefensión xurídica na que, sí, bueno, están totalmente incomunicadas e non sabemos no o estado no que se encontran. Entonces, no, mira, fíjate que tamén vindo a cabeza incluso que, joder, que dentro do que toda esa incomunicación e todo iso, por volta disto, houve outro tipo de vulneracións, por exemplo, cando se fixeron rexistros no, nos centros sociais, por exemplo, aquí en Vigo, no Centro Social Revolta, uh-huh, que xa é a segunda vez que é asaltado polas forzas de ocupación españolas, xa fora no ano, se non recordo mal, no ano 2004, nun operativo represivo tamén contra o independentismo galego, no que foran detidas 10 persoas, por volta de 10 persoas, non podo asegurar agora se foran, sí, 10, 11, 12, 9, ficaran todas en liberdade, finalmente, sí, despois de pasar en días tamén baixo a lei antiterrorista, unha operación que se coñeceu como Castiñeira, non sei se... Sí, sí, xa demos conta que... Se soubiche falar dela, sí, ou... Xa demos, bueno, conta que na radio da... Xa fixemos un seguimento tamén, non nos superamos. Fixestes tamén, non? Sí. Pois xa é a segunda vez que na revolta, pois, que a revolta é asaltada pola policía, sí, española, neste caso incluso se vulnerou o direito da presencia do presidente e do abogado da asociación no rexistro, sí, cousa que vamos, que de direito, sí, de direito que tiña, sí, que ser así, e a policía española, non xulgado, non o secretario judicial, non, a policía española, a policía de choque, os antidisturbios, sí, nunha actitude provocadora e demais, prohibiron o acceso mesmo de iso, de abogados e do presidente da asociación ao propio rexistro, non? Bueno, sí, sí. Entón, que ao fío do que falábamos antes, todas estas cuestións, joder, que non fai falta ser dunha corda política ou doutra, estar a favor dunha, sí, cousa, sí, de, sí, todo isto que tan flagrante, tan denunciável, sabes, que non que haxa silencios tan, sí, tan iso, silencios medidos que son, sí, noxentos, non? Pues, entón, nese sentido é o detalle pois negativo, non? Que, joder, debermos que non, sí, sei, que este se pregan ao que hace, ao que a represión e ao que faga, sí, falta, non? Sí, sí. Sin cuestionarse, bueno, outro tipo de actuacións. Claro, hai que lamentalo, pero bueno, é a realidade que temos, con ela hai que lidar. O que nos queda en positivo é a resposta que tuvo cara a ciudadanía, eses centros de persoas que apoiaron as concentracións por vos convocada, e con esa imaxe nos quedamos, independentemente do institucional, porque xa sabemos que o carácter institucional parece que hipnotiza ou adormece, sí, a moitas mentes, E bueno, con es, de esos non nos van sacar da miseria social e política que temos hoxe en día na nosa sociedade. Non, é moito menos. Pois, bueno, para ir rematando xa esta entrevista, agradecemosche a túa presencia na outro lado do teléfono. E bueno, agardamos que bueno, que estes independentistas, estes galegos e galegas, pois teñan unha boa final e que todo isto somente seña un pequeno pesadelo. Pois sí, esperemos que haxa boas novas e co que haxa, pois iremos informando e estaremos en contacto. Por outra parte, agradecervos tamén moito o vos interese, é digno de pues, de honra. Emprazarvos a na medida das vosas posibilidades, que son pues, fundamentalmente pues xornalísticas, de que continuedes dando pues eso, voz a quen ya quitan outros medios sí. Nos queremos convidamos vos a que tamén participedes no programa cando que irades. Os micros desta radio e sobre todo este programa do Licor Café pois son tamén para vos e para colectivos como os que estades hoxe a representar. Aquí tedes unha canle de comunicación pois para facer chegar estas denuncias que bueno, consideramos bastante flagrantes na actualidade, non? Moitas gracias, muy, Óscar. Moi ben, Pablo. Pues nada, un abrazo forte para vos, presente do programa, extensível a todos os nosos paisanos e paisanas en Euskal Herria e demais sitios de migración. Pois pues moitas gracias. Unha aperta e ata a vindeira. Vale, un abrazo. Hasta logo.